سوره الشمس مكي فنصها الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها آفتاب قسم بيتم كتاب قسم والقمر إذا تلاها بيزون يون قسم يلي صفات شفقان أتا آفتابس والنهار إذا جلاها بي دو قسم يل سوات آفتاب سروشن شكران والليل إذا يغشاها بي رجل قسم يل سوات ولان شهت آفتاب والسماء وما بناها والأرض وما طحاها بي آسمان قسم بیم سو بنا کور بے زمین قسم بیم سو ہموار کورت وارو ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها بے انسان سند نفس قسم بیم سو برابر کور یعنی بیم سو سود کور پس دلس منز ترونس بری تو گنا تہند بے نیکی تو پرہیزگاری تہنز یم ساری قسم آئے ہاؤن یم کت خطر قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها بتحقیق کامیاب تو رستگار سپود مطلب اس وہ سو شخص یم پاک کر پنو نفس یم سو نفس نافرمانیو نشی پاک کرت تقوی و فرمانبرداری پیٹھ آماد کر ناکام تو نامراد سپود یم سو نفس پھاٹو بجین اندر جواب قسم چھ سارنی قسمن ہند یی کہ ای مکیو کافرو فجر تو بدکار چھو تہ لوک تو چھ ضرور غزبس ہلاکتس گرفتار سپدن دنیا و آخرتس اندر ات پٹ قوم سمود گرفتار سپود یمن ہند قصہ ام پتہ بیان چھواں کرنا كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها قوم ثمود انكر تكذيب پنی شرارت سرکشی سب پنی پیغمبر صالح علیہ السلام اس تم وقت قصہ یلی تم قوم ثمود مز وہ سخت شقیہ حق سوی سپود آماد تس ووٹنی تکلیف واتناونس پیٹھ سوت روجس بے لوک تی امیک اطلاع یلی ووت صالح علیہ السلام فقال لهم رسول اللہ ناقت اللہ وسقیاها پس فرمو تی من اللہ تعالیٰ سن پیغمبرن یعنی صالح علیہ السلام خبردار روجو امیس خدای سن ووٹنی ہندی حق بیتیم سن دی تریش ہندی حق یتنو سو ووٹنی مریون یا کریو تس تریش چنس اندر کن قسم مزاحمت امس ووٹن فرمو اللہ تعالیٰ ناقۃ اللہ یعنی خدای سنز ووٹن کیازی اسک بڑ دلیل ات معجزہ صالح علیہ السلام سند نبوت و پیغمبری ہنز تس تعظیم کرنوس لازم تو واجب یمو کور تس سرسی عدل بدل فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها پس کرتمو تس پیغمبر سنکار سوزونو کپزیور بیچه چکمیس ووٹنی ٹکنار تیتای پیچ مرکسو پس ترو تمن بڑ بلائے تین پروردگارن تیز نافرمانی تو گناہو سب سوائی بلائے واتنونک سارنی برابر یعنی سری گلن آندھیت اللہ تعالیٰ چھن کھوچان ام کس نتیجس اس پر دنی ایک پادشاہ اندیش چکران کنی وقت مجرمن سزا دینا سندر کی خبر چامک نتیج مانی ایری خراب ملک سندر ما سب دکان شورش یا ملکی معاملاتن اندر ما پی کنی قسم خلل اللہ تعالیٰ چنو اسن کتن کان پروا کران